keď mi slabne pasa, a keď mi vyprší za ruka, a keď už nebudem dať sa. Tento systém nemá žije, tento systém nemá žije, tento systém nemá žije, tento systém.